Hola, molt bon dia. Aquest dimarts doncs, ja és història la pertorbació que ahir va afectar alguns punts de les comarques de Girona, de l'extrem sud del país. Avui encara esperem, però, restes de nuvolositat, bàsicament fins a migdia. Núvols i clarianes, les clarianes anien avançant amb el pas del matí i, de fet, a la tarda ja el sol serà el gran protagonista, tot plegat amb unes temperatures avui. Doncs una miqueta més suaus al migdia, a causa d'aquesta major insolació esperem registres màxims entre 2 i 4 graus superiors als d'ahir. S'estima, per exemple, una màxima aquest migdia d'11 graus a la Seu d'Urgell, 10 graus a Escaldes d'Engordany, també a la capital del Segrià, i la màxima prevista avui a Puigcerdà serà de 8 graus. De cara als propers dies, doncs, es tornarà a instal·lar l'anticicló amb força, per tant, de demà dimecres fins a divendres parlarem de sol, de molta boira a l'interior, temperatures bastant contrastades i, novament, també d'una mica d'inversió tèrmica.